न सांसों से शिकवा न मिटने का डर है, तुझी से तुझी तक ये मेरा सफर है। तुझे सोचता हूँ तो खुशबू सी बरसे, अंधेरों से मेरे उजाले यूं छलके के दरिया बहे जैसे एक नूर का। तू रूह का हमनवा है, ये जिस्मों का रिश्ता नहीं, मुझे थाम कर चल रहा है। तू ही बस, तू ही हर कहीं, दिल की पुरानी सड़क पर बदला तो कुछ भी नहीं, मुझे थाम कर चल रहा है। तू ही बस, तू ही हर कहीं।